بیا لکشان رایات کړی مونږ ستا سنا مضبوط وعده غستلی وا چې پخپلو کې د یو بل ویني متوي وای او ما یو بل د خپل کورونه نو باسي تاسو د دې اقرار کړی وو په دې باندې تاسو پخپل گواهان یې